Frantziako presidente bozak bi hilabeteren buruan izango dira lehen itzulia, izango da behintzat zundaketen arabera Macron da buruan, naiz eta ez duen oraindik ofizialki bere burua aurkeztu, eta bigarren itzulian izanen dela, eta parean nor izango duen ez dela argi, zundaketak dira bistan dena, edo Etxarte gurekin dugu hauteskunde hauei begira jartzeko goizuntan egunon. Kaixo, egunon. Iruñatik, hauei begira ari baitzira. Nola ikusten duzuzuk bi hilabete intzineko garai hori, kanpaina giro hori badea, zure ustaz? Bueno, ba, nik esango nuke ez dakigula ez, okei, bat duzuen bezala orain arte egin diren zundaketetan, nori izango den bigarren hautagaia ez, baina badakigula gutxi gora bera nondikan joango den kontua, behintzat afera ideologikoan, ez? Eta, bueno, ba, hautagai ofizialistaren, ez? Horren arte presidente txate ondenaren, ia segurtzat ematen da egongo dela bigarren itzulian, ez da? Eta zalantzara, orain arte klasikoki eskuina izan den hori, ez? Bueno, neurrian igatean berez Macronek ordezkatzen duena, baina kasu honetan bere marka errepublikarrek daukatena baia sartuko den leia horretan, ala eskuin muturra izango den zuzenean bigarren hautagaitza hori, ba, printzipioz Lepenen hautagaitzarekin eta aukeraren batekin akaso zemogen hautagaitzarekin. Macron, beraz, segur bere lekoa baduela Macronek, harrigarria izaiten alden egoera, ikusita ala ere azken urteetan ekarri dituen aldaketak, eta nola kudeatu duen koronavirusa horren aldetik kritikatua izan da. Parean ez baitu eineko neor, ez baitan neor ikusten parean? Bueno, esan nahi dut, sistema hau, ez, alan badiu filosofok esaten deitzen du kapitalismo parlamentarioa, ez, eta neurrian batean politikariek egiten dutela norbait ateratzen da hautatua. Alegia, abstentzioa ez da kontuan hartzen, ez, baliogabea diren botoak ez dira kontuan hartzen, beraz beti ateratzen da norbait, alegia, atera daiteke norbait oso gaizki egin duena, populazioaren gehienek pentsatzen dezaketena oso gaizki egin duela, eta hori nik esango nuke neko nabarmena dela, ez? Macronen nola kudeatu duen pandemiako zikloa, ba, bueno, oso kritikatua izan da, aurretik zetorren jaka horien afera guztia, baita ere langileen mailan greba ziklo luze batetik zetorren, eta bueno, ba ez dakit, bizitzako bi ardatz nagusi, bata osasungintzarena eta beste bat lan egoerarena, ba oso gaizki kudeatuak izan ditu, ez? Baina egia da, ba horren alternativa eratzera printzipioz sistema honetan deitua zeudenek, ba ez dutela gaitasunik izan, ez? Ezkerrean ez dago inolako hautagaitzarik. Neurri handi batean Macronen misioa izan da ezkerra suntzitzea edo nibaldi bada alderri sozialista suntzitzea, eta nik esango nuke presidentetzari dagokionean lortu duela, ez? Eta ikustea besterik ez dagoela, ba, alderri sozialista, ba, bere izenarekin, ez? Nibaldi bada idaloren hautagaitzarekin eta bere aldaeretan, ez, ba, berdin Tobi Gala, Melanson bera, ba, bueno, oso hau daudela eta inork ez diela aukerarik ematen bigarren itzulira iristeko, eta, bueno, ba, kaso batzutan laugarren, bosgarren, seigarren tokian gelditzen diren hautagaia. Bai, indargabetua agertzen da ezkerra hori argiki. Alternatiba, beraz, momentuz, agertzen den bakarra eskuinean da, eskuin muturrean, agertzen dela dirudi, behintzat ofensiba hortik heldu dela dirudi, ez? Bai, bueno, nik uste dut oso abile izaten dela komunikatiboki eta proposamenen mailan kapitala, ez? Beti du eskuinerago proposamenen bat, eta ikusi dugu gainera azken hilabeteetan eskuinean eta eskuin muturren dauden proposamenek ze toki daukaten edabideetan, ez? Harrigarria izan da, egia da, Erik Zemur oso persona ezaguna dela, ez, eta aurrez ere edabideekin privilegiozko toki bat izan duela beti, baina azken hilabetetan iaia bezakit bi izen egon dira Frantzian, ez, Macron neurri handi batean presidente delako, ez, bere hautagaitzaren izan aurkeztuko zuen, eta hori guzti hori atzeratzen joan den zerbait izan da, ez, eta Zemur, ez, ordu, bueno, horrek ez du bakarrik hautagai bat, edo pertsona bat oso presente egiten eguneroko bizitzan, egite ditu baita ere, ba, bere diskurtsoak ez dakit zentroan dauden neurrian, ba gai hori buruz hitz egiten da, ez? Komunikazioa hor da, pixkat agertzen dena indartxu, eskuin muturaren arloan beraz aipatzen duzugun hautagaiarekin, eta bon, edabideak, dena den hor edabideen jola galdera hor da, edabideak ze jol dute gaur egun hauteskundei begira, bi labete eskaz direlarik presidentzialen lehen itzuliaren zat, Vincent Bolloreren izena agertzena alda ala ere, bere eskutan baitira edabide nagusi hainitz, eskuin muturaren propaganda egiteaz akusatzen dute ere, eta ba justuki Zemurri ere lekua egiteaz eragina izango te du zure ustez zinez, ala bai, ez dakit, nik uste dut hori aipatu behar dela eta lehenlerroan jarri behar dela, baina horrek ez baituela eraman behar baizik eskuza balizatera ezkerreko hautagaiekin, ezkerreko hautagaiek baldin badituzte horrelako proiektzio kaskarrak zer ikusia du funtsean, ez dutela zalantzan jartzen urtez urte pobrezia zabaldu duten politikak, ez? Eta hor, bueno, ba zalantzazkoagoak izan daitezke, ba hor beti iaia bozkarik lortzen ez dituzten ezker muturreko hautagaitzak, ez? Baina hoiek kenduta esan nahi dute, ez da baidetan asko mugi ditzakete eskuak eta oso itzanpatuak esan, baina funtsean ezkerrekotzat ematen diren lau hautagai hoiek, ez, Jadotik hasito iratik jarraitu eta Hidalgo eta Melanxonek, ba ez daukaten ikustuzi egitasun handiegirik, modu batera edo bestera parte hartu dutelako azken hamarkadetan indarren egon den sistema politiko eta ekonomikoan, ez? Hor, sorpresa, baina inora eramango ez duen sorpresa bat, esan edut ez du lortuko bigarren itzulira iristera inondik ere, da, bueno, inkesten evoluzioan behintzat, Guselek, ez, Alderdi Komunistako hautagaiak nola egin duen gora, ez? Eta zentzu handi batean, nik esango nuke baita ere, aurrekusten guztien kontra ze basua den Ani Hidalgoren aurrekuspena, ez? Esan nahi dute printzipioz eta Parisen nahiko maitatua izan den figura bat, eta ez duena inondik ere lortu handikan kanpo, ezakit nola esan, babes bat, ez? Eta berdin bururatzeko azken galdera bat fite-fitea, mainan ezkerrak ezakit ez du erakartzen, ez? Badua olako sentsazio bat, zergatik ez du erakartzen gehiago? Nik uste dut ez du belako egiten programa alternatiborik. Ez dute gaitasunik identifikatzeko zeintzuk diren Frantzian azken hamarkadetan jendearen bizi maila kaskartu duten politikak, ez? Eta ez dira gai izan, niretzat oso nabarmena izan zen adibidez jaka horien zikloa, ez? Jaka horien zikloan lehenengo momentuetan eta batzuk gerora ere bai oso kanpo, ez? Oso deskonexio handi bat jendexearekin eta jendexea dauzkan beharrekin eta jendexearen bizitzak kaltatzen dituen politikekin, ez? Orduan, bueno, oso lotua dira gainera ezkerreko hautagaitza gehienak, oso zentrala dira, oso paristarra dira, oso profesionala dira zentzuriko kerrenean, ez? Mm-hmm. Ebe hortan utziko dugu gaurkoa eta beraz bi hilabete eskaz direlarik Frantziako presidente bozen lehen itzulia hain zinedoi etxarte gurekin ginuen goizuntan eta mire esker. Mire esker zuei.